คงคิดมากเกินไปไม่มีอะไรที่เธอนั้นเคยทำผิดต่อฉันเลยโอ้เธอคงไม่รู้อะไรว่าเธอคือคนที่ทำให้ใจฉันได้เจอร้องโอ้บนท้องฟ้าไม่เคยมีดาวที่มันสดใสให้มองขึ้นไปแต่ว่าหัวใจสว่างนี่เพราะเธอแต่เราเวลาเรานั้นสั้นเกินไปพอให้เตรียมหัวใจที่จะยอมรับท่านโอ้เธอทั้งหมดชีวิตที่ทำเพื่อฉันขอบคุณจริงๆที่ทำให้ได้เจอรักแท้ฟังเอาไว้นี่คือคำหนึ่งจากคนอย่างฉันเมื่อเราต้องไปขอเธอได้ไหมเธอไม่เคยน้อยใจในสิ่งที่ฉันเป็นโอ้เธอสิ่งที่วันนี้ฉันต้องการเห็นอยากให้เธอเป็นคนที่รักตัวเองได้ไหมฉันขอ